باب ما جاء في صلاة الاستسقاء باب دې په بیان دا کی چراغ لري په باندې موږ دې استسقاء کې مصنف رحمت الله علیه تاسو ته دې استسقاء مسائل بیان نهي استسقاء په لغت کې وایي طلب سقي الماء من الغير للنفس او للغير طلبول د سکول دو بو د غیر نه د ځان لپاره یا بل چا د لپاره غواړي او د دې استسقاء لپاره علما او لیکلي چې انواع دي یو صرف دعا دا فجمع کی منزونو کې د غشان چې الله بارانو کې یو مجرد دعا دا دیم دعا دا رشد د منزونو نا منزلو شی مسلمانان پا جمع انفرادی دباران دپار دعا و غواری او غور داد پکی چیستیس قاوشی پا دو رکاتے نسرا امام مخکشی او دو رکات پا جمعو کی او دو خود بیووئی نو دا دری مراتب دی دی استسقا دا پارا و بی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهری عن عباد بن تمیم عن عباد بن تمیم عن عمه رضی اللہ تعالی عنہ دزد اثر النمو عبداللہ بن زید بن عاصم دے فرمائی دا صحابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس اتیو دخل کو سراب اید مزیت بار سہرات ووتو لک حدیث دے شیخین اکرازی یستسقی او طلب د باران کول فصل بهم رکاتین نو موزه کړو دیت دروازه تا دروازه ته موزه وکړو دیت صلات الاستسقاء دا سنت ده جمهور علما وای امام مالک امام شافعی امام احمد او امام یوسف امام محمد رحمهم الله دایوی دو رکعت مزبو کی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چاو استسقاء کی مزنو او دا وی د قول تشریح رستو ذکر کو امام ابو حنیفه رحم الله وی بس استسقاء هغه کی دعا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مسکړه دې استسقاء کړي تاسو ته مراتب ثلاثه دې شول نبی وایي چې بس پدې کې دعا دا بعض علماء کرام دا ذکر کړي چې الله حبيب دعا وکړي خو د دعا نه بغیر بار اوته او دوه رکعات موزم کړي په جمع او حاشیه د شرح الوقایع کې وایي چې دا د کتاب ده ولعل هذه الاخبار لم تبلغ الامام وای کی دې شي دا حدیث امام ابو حنیفه رحم الله ترشیدنی نو او دا پاوی حسن زوان دې نو دا معنا پالو له مو دڅ ویشي وای چې استسقاء ته شموز نه وي بلکې کله بلا مزم دعا دې استسقاء د پار کی جهر بالقرات فيهما جهر کړه او په قر سره په دې دواړو کې او د جهر مساله رسره روانه ده کې دایمه اختلاف ده وحول رداءه او خپل صادر الټه کړه او تحویل الرداء طریقہ تاسو اوس د کړه وا چې څنګه به تحویل الرداء کړي وحول رداءه تحويل الرداء خنوا ورفع يديه لا سن مبارك پورت خنيو دې درا شته کا ملاو کا کنه درا ورفع يديه لا سن مبارك پورت خنيو واستسقى او طلب باران خنيو واستقبل القبلة وقبلي ته مخکړو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم قبلي ته مخکړو دا تحويل الرضا بس وخت کوي نو ایدا په من د خطبه کې لکه روایت د بخاری شریف کې راغلی د الله حبیب هو تو خلق تصرا خلق کی ویشتن استسقاء کولا نودری د الله نه دعا وخت په ولاړا ابه ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه قبله له مخ کو تحویل الرداء کو یو حدیث کی داسې الفاظ راغلي دي مسلم شریف کې چې فجعل الى الناس ظهره شای خلق تکا او ذا الله يدعو الله الله نے دعا غستا واستقبل القبلة وقبلي له مخو وحول رداءه او دې دعا غختو په دې منس کی آخر کی تحویل الرضا کو او دا اللہ حبیب گورا تحویل الرضا کرے نو امام بکھئی دا مسلم دا امو قمس کی اختلافی وچرا خلق بتحویل الرضا کئی کنا نحافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وئی جمہور علماء وئی چی خلق دن تحویل الرضا کی لکا حدیث دا مسند احمد کی دا خلقم تحویل الرضا راگلے حدیث کی راغلی وحول الناس معه خلق صادرن کی تحویل کو اباد علماء وی چھے وار امام بے واز تحویل کئی امام بے واز تحویل کئی دباد علماء دا قول رہے وفی الباب وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وانس وابن اللحم رضی اللہ تعالی عنہ وعباب اللہم ددی صحابہ اکرامن روایت تی قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی وی حدیث دا عبداللہ ابن زید حدیث حسن صحیح وعلا هذا لمر عند اهل العلم وقد عمل لبنيز علماء وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق واسم عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سيد بن هلال عن سيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أب اللحم عن آب اللحم رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبشك دا صحابي جن آب اللحم رضي الله عنه تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند احجار الزيت احجار زیت یو زید په مدینه منوره کې په کاڼي دي نصب کړي او دې ته احجار زیت ځکوي یعنی کاڼي د تیلو تاسو تور تور کاڼي دي ته وګني چا په تیل اړولې دي یستسقی د الله حبیب استسقا کولا وهو مقنع وهو مقنع لله حبيب مقنع بكفيه ورتكريو لا سنا يدو دعاء اختار فولار ولار استسقاء قولا ودعاء قولا لا سنا ورتكريو ورتي حديث کی دعا را غلی او دمز ذکر نشتا بار اهل علم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بار په دې دلیل نیولې چې هغه وي موږ نشته او غوړدل ته ذکر د دعا ده او موږ پکې نشته خو مخکې علما جمهور دا وایي چې دې کې شک نشته چې استسقاء او موږ نه وي بلکه دغه شان دوان د خموزم ثابت ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نا د نبی صلی الله علیه وسلم نا موزم پدې کې ثابت ته قال ابو عیسیٰ امام ترمذی وی قضا قال قتیبة فی هذا الحدیث انا باللحم ولا نعرف له او نبی جنم دل را د نبی صلی الله علیه وسلم نه الله ول حدیث الواحد مگر دا یو حدیث و عمر مولا باللحم قد روى عن النبي صلی الله علیه وسلم حدیث وله صحبت و دا د پار صحبت ته وفي قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم حاتم بن إسماعيل هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة لقلهم مال الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة وذبت وقت المدينة كورنر وأميره ذلی گرم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا اسألوه عن استسقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تپوش قول داغن ببارد استسقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتح دوزر اغل مغتا فقال ای فرمائلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خرجوتے و متبذلن اے زړی جامع چولی وی عاجزی الله تصرفګر استسقاء کې بزړی جامع واشه تبذل وی ترد د دینتا دلہ حبیب ته او متبذلن یعنی لا بسن سیابل بزلا زړی جامع چولی د عاجزی پنیت متواضعا او ځان الله تب ظاهر کی عاجز کوم کې او متضرع متخشعا بعد کې د متخشع عن الفاظ براغلي تا دې کیشته کړه ها ها متضرعا متواضعا متضرعا او عاجزی کوم کېو حتا اتل مصلا تر دې شراغله د الله حبیب د مزیتا سم دې چې استسقاء به کول مدینه منوره کې د الله حبیب د استسقاء معلوم زمه دي چې دې کې بر الله حبیب د باران د مزد استسقاء د بار راوتو فلم يخطب خطبتكم فلم يخطب خطبتكم هذه نیو ویل خطبه وشان د خطبه استاسو دا وردی کی د خطبه نفی راغلی ودلتا علماء علی کلی دارنا فی متوجی در اقید خطبه ویلی و خستاسو در خطبه پشان نوا زکا حدیثی صریحو کی خطبه راغنی دا ابو داود شریف کی راغنی دا اللہ حدیب من برتو خطو والا مرتا ابو داود شریف کی دا سید اللہ حدیب من برتو خطو ولم یخطب خطبتکم حالی خستاسو در خطبه خطبه خطبه انوی دغه رب منبر ته خطبه لپاره خطر دي دي کې نفي د خطبه نه دا کا خطبه کوم هغه دې دي نفي دا امام احمد رحمت الله عليه دې طرف تلار دې یا وای په استسقاء کې خطبه مسنونه نه ده په دته علماء نور وای چې نه خطبه ویل همانا داوا انه خطبا لكنه لم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعه ولكنه خطب الخطبه الواحده خطبه واحده يو خطبه ویلوا دیکھ میں اختلاف چې استسقاء کې دوه خطبه دي کې یو دا د زموږ مذهب کې امام محمد رحم الله وايي دوه خطبه به وایي او امام یوسف رحم الله قول العلماء لیکلی چې غره دې یو خطبه بوي الله د حبیب نه خطبه ثابت درم د فقه معتبر کتاب دې هدایت هغه کې د خطبه نفي کړي ولا مزل ای چې هغه د هدایت حدیث تخریج کړي هغه دا خبره رد کړي دا چې صاحب ته هدایت رحمه الله خود خطبه نفي کړي او حدیث صحیح هو کې خطبه راغلی نه ولا ولكن لم يذل في الدعاء مشوق دعاء كي والتضرع يفاجز والتكبير ذا العقل ييلك وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد مذكر دو ركعتا لك سنج مذبه قول فاختر كي نلاختر مز بارک امتاسو تا دو خبری تیر شوی امام شافعی رحمت اللہ علیہ پدی حدیث دلیل نیولے چی پیست اسقا کی بم تکبیرون امی پشاند تکبیرون دا اختر او جمہور علماء وی چنا دیدے کی دا اختر دا مز پشانو پا عدد درکاتونو کی لکه دا اختر موز دو رکات ده نو استسقام دو رکات ده او دا اختر پا موز کی جهر ده دا قرط نپده کم جهرو دارنگی دا اختر موز دا خدبین مخ کی دا خدبین مخ کی ده نو استسقا کی بم موز مخ کی خدبه برستوی او دی که با تکبیرو ننی عام دا عام و نفل غنطی بے کئی دا جمهور قول لے دا جمهور قول لے علماء اختلافو چه دا خطبا دا استسقا پا دی مزک مخک داو کرستو دا ذکر روایات مختلف راغلی نگور حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہو کی راغلی وی انہو او دا امام احمد حدیث تے رحمه اللہ انه بدا الصلاه قبل الخطبه مزه مخ کې او کو د خطبه نا درنګي د عبد الله بن زيد رضی الله عنه حدیث کې مراغله د شيخین ذکر کړي او ابو داود شریف کې راغلي دي بدا بالخطبه قبل الصلاه وې خطبه مخ کې وې د مزنه مخ کې دا روایات راغلی علماء ترجیح دي تور کړی چې موز به مخکی خطبه ورشتي موز به مخکی او خطبه ورشتي امام مالک سے به مول داوي چې خطبه به یا به موزي او بیرو جو کڑی چنا بیرو جو کڑی چی مزبا مخیوی و خطبا با تی رشنوی کالا بوی سا آدھا حدیث حسن صحیح و بی قال حدثنا محمود بن غیلانا کالا برنا و کیونا سفیانا نشان ابن ساک ابن عبداللہ ابن کنانا نبی فذکر نحوه وزاد فی او قدی کدال فازم سوا کری متخشعا داللہ حبیبا جزی سرگند کڑیوا ذکر اللہ نچی سوار نپا جزی بے غواری دان با جزکے بعض روایات تو کدا سی براغلی دی مترسفیلن دا اللہ حبیب دا سی پارا مرام تلو تیس تیس لمنا تا پا مزا مزا تلم دا جزئی دی امابوی ساوی هادا حدیث حسن صحیح او دا قول امام شاکر مولا ری قال ری ویسولی صلات الاستسقا ویمزبق ایمزد استسقا نحو صلات العیدین فشاند مزد اخترنو یکبرو فرکت الولا سبعا باور رکا ایواو تکبیرو نکی او پدویم رکات کی بفینز تکبیرو نوائی او دلیلی نیوائی پادیز دیبن عباس رضی اللہ عنہما او جمهور ویچن تکبیرو نپکی نشتا قال ابو عیسا ورویان مالک ابن آنسن روایت شید مالک ابن آنس رضی اللہ عنہونا امام مالک رحم اللہ ننہو قال لا یکبر فی صلاة الاستسقاء تکبیرونا لا یکبر تکبیرونا منوئی فمزد استسقاء کی کما یکبر فی صلاة لیدین لکسنگ چی تکبیرونا وئی فمزد اخترنو کی او جمهور دا سوئی چی تکبیرونا بنی دا جمهور قول لے ندی که دا صلاة استسقا ذکر در توقو باب ما جا باب فی صلاة کسوف باب دے پبیان دا صلاة کسوف کی خصوف د نور د پاره او خصوف د قمر د پاره د باز علما فقها دا سی وای او سو کوئی دوالو کیسه مالیږي دې کې د نور د تندر نیو د تورې نو ذکر درته کوي قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف چه دا اللہ حبیب مسکڑے و چنور کل تورشوے و تندر نیولے و فقر آن قرآن لستے و پدی مسکی ثم رکا بے رکو کا ثم قر آ درکو نفس بیا قرآن وی سجدی تلانو ثم رکا بیا پدی اول رکات کی بیا دوے مرکو کا ثم قرأ ثم ركع بیر لستل و قرآن و بیر و کوپن و دری پیری را زکتی کی دری سالور کی جنو پوری الفاظ را دری ثم سجد سجدتینی آبید و سجدیو کی والاخرا مثلها او غبل رکاتم ددی غنتیو دغه هر رکعت کې درې رکوع غان را لري او دو دو سجده را لري دا صلات کسوف 12 کې مختلف قسمه طریقې احادیثو کې ثابت راغلي مختلف طریقې په دې کې ثابت راغلي دي علماء کرامو ترجیح سے دور کرے ترجیح آلیمانو دیتا ورکڑی دارستو اکول ذکر کرو احناف و عام طریقہ دادا چه دادا آم و منزلو پشان صلاتی کسوفم دے او بس دو رکاتا دی ائمه ثلاثه وای چې د صلات کوشو کې په هر رکعت کې دو دو رکو غاني اذی دوار قسم مذاهب د پار دلائل شتا دائمه سلاسو استدلال د حدیث دایشی بی بی او د حضرت اسماء او د حضرت ابن عباس عبد الله ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنه روایت دنه او احناف و استدلال د بخاری شریف و حدیث دے او اینور تندر رو پا زمانی دے نبی علیہ السلام کی ابو بکر رضی اللہ عنہ وی ندا اللہ حبیب راہ سادر راہ کو جماعت تر آگے او خلق راجم شن فسول بهم رکاتین وی دو رکات موزیو کو کما تصلون نسائی کی ور سردا سے مراغلی دوار کھاتے دا سوکم لکتا سو جسنگ مسکوئی دا سے نور حدیث دی چیغی کی ذکر دے ابھی رکے اور رکور آبلے دے نسائی شریف حدیث دے وإذا الله حبيب مذكره رغد قيامو پکې او موږ یې आवाज نه اورېدو دا یو مسله ده چې قرت پکې پکلارې ډیراله رکو کا ډیرو درو کو کا او بیا سجدي لاړو د سجدي او کا نسائی شریفو د روایت کې یو یو رکو راغلی دا ذکر دی یې وی رکو ذکر دی وی رکو را غلے دے زمون دی محققین علماء ویلی دی توجہ مدا زمون پاہناکو کی بدائع الصنائع والے علو عالم تیر شوے شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ زمود اکابرینونا او شان ورشای کشمیری رحم اللہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دیوئی چی بلا شکد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسولاتی کسوف کے دورو کو ثابتی دی او تر پنزور کو پور امم روایات کی ثبوت ملاوی گی بنزور کو گانو پورے روایات امراغلی دی ندتی وجی لکا سوک دور کو گانو کی ندائن دی گنجائش قائن لی دائن دی قائن لی آود آباد ہوئی شیعر آگانی گانی رکو گانی راغلی دیکھے حادیث قولی و خیلی خدا دا چل اللہ دا حبیب پا زمانہ کی صرف یو ظن ور تندر نیولے ہو دا روایتن و درایتن ثابت تے او دا اللہ حبیب دی مجھنا پس خود بم ویلے ہوا لکه د خطبه ذکر ورسو کو ندی کی دغه شان ترتیب لکتا سو اورې در وفل باب عن لين عائشه وا عبد الله ابن عمرو والنعمان ابن بشير والمغير ابن شعبة وابي مسعود وابي بكر وسمرة وابن مسعود واسماء ابن ثيبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر ابن عبد الله وابي موسى وابو الرحمن ابن سمرة وابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم يقولون روايات راغلي ارستو طریقہ وم در لو خی چرا دو رکو گانے کے تو پکم طریقہ وم اس کے پین زو رکو گانو پوری ذکر حادیثو کرا گلے امام عیسیٰ و حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد روی آل ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه صلى في كسوف اربع ركعات سلور رکو غانی پدو رکعات کی کھڑی وی فی اربع سجدات او سلور سجدی وی پدو کی او دا قول امام شافعی و امام احمد و دساق رحمهم الله نے حافظ ابن عبد البر رحمه الله وی وَيُوَحَادَ أَصَحُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ پدی باب کی دطول نسحی روایت دارے چندور کو گانی وی پہر رکات کی او دو سجدی خوصیم دی اب آتی روایات چی دنی مخالف راغنی وی نویا معلل دی یا ضعیف دی یا معلل دی یا ضعیف دی قال واختلف اهل العلم فی القراءۃ فی صلاۃ الكسوف اختلاف دے دا اهل علم و فقرت کی پمزد کسوف کی شنورت ضروری سی فرعا بعض اهل العلم بعض عالمان وی ایو سر بالقراءۃ چی پکلا ربو ای قرات فیہا پدی کی بن نہار دو رزید ورعا بعضهم او بعد ویجر بالقرات فیہا فضور ابو اقرت پدی کی کنہ سلاة العیدین والجمعہ پشاند مزد اخترون ود جمید وبه یقول مالک و احمد و اسحاق يرون الجهر فيها دیو اقرت بپکی فجهر وی دیو پکی فجهر اقرت وی وقال الشافعی لا یجهر فيها جهر بن کیف دیکی وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلتا روایتین دوار روایت من اللہ دے حبیب نے صحیح ثابت دی بعد کی ذکر دا راغل دے چھ پھرتی ندے لستے پکلا رہے ویلے پھرتی لستے خو پکلا رہے ویلے سوحان ونو صلی اربع رکاتن دا اللہ حبیب سلور رکو گانی کریوی فی اربع سجداتن فسلور سجدو کی وَسُحَانَهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ دام صادتی جشپگ رکو گانی کڑیوی فَسَلُورُ سَجْدُوكِ وَهَادَ عِنْدَ عَدِ الْعِلْمِ جَائِدٌ دار علماء پنیس جایدی علا قدر الکسوف پاندازی دی کسوف انتتواول الکسوف فدنور تندر نیولوگ دشول فَسَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ نشپگ رکو گانیو کی فی اربع سجداتن فسدور سجدو کی فو جائد و انسول اربع رکاتن او کسلور رکو گانیو کی فی اربع سجداتن فسدور سجدو کی واطال القراءت فو جائد و یرا صحابنا ازم دا علماوئی ایو صلی صلاة الکسوف مزدیو کی صلاة کسوف و جمع فی کسوف الشمس والقمر کنور تندرنی علیو کسپگمئی د دې نور ایمو پنيست سپوږمۍ په تندر نیو کېم جمالا احناب دا او جرا حضور کې شپرا نکورونو کې دې مزو کې او که خلق را جمع شو نو بیا دای وای چې اوم جمع جایز را وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال اخبرنا يزيد بن زهير قال اخبرنا معمر بن الزهري مروان عائشه رضي الله عنها انها قالت ذا فرمائي خسفت الشمس نور تندرني ولي ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزماني ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقتا فاطوال القراطا نقرتی اوگت کڑی و ثم رکعا بے رکو کفاتوال رکو نرکی اوگت کڑی و ثم رفارا سو بے سر پورتکو فاتوال القراعتا بے قرت اوگت کو وحی دون الولا خدا دا غلوم بنین لکمو ثم رکعا بے دوی مرکو کفاتوال رکو نرکی اوگت کا وحو دون الول خدا دا ول رکو نلگکمو ثم رفع راسه پورته کو صرف سجده سجدو کا ثم فعل ذلك في الركعه الثانيه او به پدیم رکعت کیند وشانو کل امام عیسی یہ حدیث حسن صحیح و به حدیث یقول الشافعی و احمد و اسحاق يرون صلات الكسوف دیوینی صلاتی کسوف اربع رکات سلور رکو گانی فی اربع سجدات فسلور سجدو کی داد دوی قول لے قال الشافی و امام شافر ملاوی طریقہ صلاتی کسوف صدا یقرأ فی رکت الاولا بام القرآن ودری پاول رکعات کی سورہ فاتحہ و نحو من سورۃ البقرہ او پمیسل د سورہ بقرہ عمر سورۃ کی اولی دی سرن پپٹا ان کان بالنہار کچریدا موزی دورج کولو نور تندر نیولے ثم رکع رکوعا طویلا جاز رکوع کی رکوع دا نحو من قراتی پمیسل د قرات ثم رفع راسه بالتكبير او بیادا ولی رکونا نسر پورتا کی پا اللہ اکبر ویلو سرا اللہ اکبر وطبت قائما اددرگی ولار کماو ولک سنچو وقر ایزا اددللی بی ام القرآن بیادی سور فاتحہ اولولی ونحو من آل عمران او داسی دیولولی دی سرال امران امرا سورت دیولولی ثم رکع رکوان طویلا بیاد رکوک رکوک دا نحو من قراتی فمسل دخلستو دل ثم رفع راسو بیاد سرپورتکی ثم قالا او بیاد اوائی سمع اللہ لمن حمدا ثم سجد سجدتین تامتین بیادی دو پوریا سجدیو کی ویقیمو فی کل سجدت نحو مما قام فی رکوئی او قائم او برقرار دی پاتی شپار سجدکی نحو مما قام فی رکوئی لکا سمر جرے پر رکو کیو گدو لارو ثم قام بیادی ادریگی دویم رکات فقرام من قرآن ودرلی سوم من قرآن سور فاتحہ ونہو من سورة النساء او در سورة النساء ومر سورة دیونلی ثم رکھا رکون طویلا جاد رکوک رکوک دانہو من قرآتی فمثل بچرد در ثم رکھا راسو بتکبیر او بیاد سر پورتکی فاللہ اکبر وثبت قائما او برابر دی پاتی شی ولار سم قرآنه من سورة المائدہ دا یا سورہ مائدی غنتی سورت دی علولی سمرکا رکون طویلن جاید رکوک رکوک دا آنہم من قراحتی فمثل قرد سمرکا ویر سر پورتا کی فقال سمع اللہ لمن حمدا ثم سجد سجدتین بیادی دو سجدیو کی ثم تشہدا بیادی تشہد للی وسلما او سلام دیو گردئی نو پدی طریقی دا تفسیر خیلو بابو کیف القرات فی الکسوف باب دے پمیان دے کی چه سنگ ویلو ستل دا قرآن پس ولاتی کسوف کی جنور تندر نیولے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيون قال اخبرنا سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ممتن مشكله بكسوف لا نسمع له صوتا مونگه آواز ناوریدو مونگه دا اللہ دا حبیب آواز ناوریدو دین معلوم داشو چه امام بد قرآت پتی زنکی پسولاتی کشوب کی تا قول دے امام ابو حنیف رحم اللہ دے امام شافعی رحم اللہ دے او د بخاری او مسلم شریف حدیث کې راغلی دی چې الله حبیب او قرت په جهر کړي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم قرت په سکنه دې په جهر سره کړي دی نو باندې علماء دا څه تدبیق کړي تعارض راغی بعض روایاتو کی وی قرت پا جہر کرے بعض کی وی پا خلارے کرے نبالی وی اصل دا مز پا مز دورا دی کی پٹوا لے دے اید رضی مز اکثر پا پٹا ہے رشون کے دام دے پٹی مزو ملالی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی وی اباد علماء یا حدیث د جهر نصوص صریح دی اے صریح نصوص دی اپا دی نورو کدا سے ہوئی چی مونگا واز ناو لے جو مونگا آواز ناو لے جو بہر حال دا مسلد علماء پو منز کی اختیفہ دا مون پو مذہب کی مصاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمه اللہ دی جہر طرف تلار دی چی جہر بکئی وفی الباب عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال ابو عيسى حديث سمر ابن جندب حديث حسن صحيح غريب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا بعض العلماء دي طرف تلاړي چې په صلات قصور کې وقرت په خنار او یو راخور د امام شافعي او د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمه الله دی دوی په پټه وقرت وایي دا دریواله امامان وای امام ابو حنیفه امام مالک او امام شافعی رحمهم الله وای جنور تندرونی سی قرات په پکالا راوی او سپمئی کې په پتی راوی آی کې په پتی راوی وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبانا قال اخبرنا ابراهيم بن صدقان سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف دا اللہ حبیب مسکڑ و مز صلات کسوف و جہر بالقراءت فیہا او قرات پکفت جہر کنیو قرات پکفت جہر کنیو امام عیسیٰ ہادا حدیث حسن صحیح نگر رات اختلاف تے موزم یو زل شوے اباد جہر ذکر کئی باد اخفا بدی طریقہ دا دوار و خبر درستی ری آو لماو دوار و تجیز وئی و اختلاف افضلیت کنے قال ابو عیسیٰ ہادا حدیث حسن صحیح وروا ابو عیسیٰ کل فزاری و سفیان ابن حسین نہو و بهذا الحدیث یقول مالک و احمد و اسحاق